کنترلچین هفته. سلام، 109 برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد افشاری، اثر شادروان وزیری تبار آغاز میکنیم. این پیش درآمد را گروه سمائی اجرا کرده است. قطعه‌ای که شنیدید پیش درآمد افشاری، اثر شادروان وزیری تبار بود با اجرای گروه سمائی. جلوه گل نام تصنیفی است از هنرمند کهنسال ما جواد بدیزاده که در حدود نیم قرن پیش ساخته شده است. اجرای تازه این تصنیف را گروه سمائی با صدای محمد گلریز به عهده گرفته و به پیشنهاد خود آهنگساز در شعر آن تغییراتی برای هماهنگی بیشتر داده شده است. نام بود ناله چنگ بانگ بلبل کرده صحنه چمن پر ز قلقل کرده صحنه چمن پر ز قلقل می چکد جاله از چهره گل مطرب و نغمه این تازه سر کن داغ دل خستگان تازه تر کن شب همه شب نغمه به لب قصه سر کن یار حزین قصه این چشم تر کن وین شب عاشقان را سحر کن بگو به ساقی نسیم سحری شد سپری عهد خزان بیا به عاشقا بگو سحری خونه دخت رزان بر کشدت هر دی دلهای پرخون بر کشدت هر دی دلهای پرخون نغمه ی جان فضای جان فضای همایون. از عارف قزوینی تصنیفی است با نام دلهوس سبزه و صحرا ندارد که ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران آن را با تنظیم استاد جواد معروفی و صدای سیما بینا اجرا کرده است. Thank you. بارها در برنامه‌های گلچین هفته به این نکته اشاره کرده ایم که روآوردن جوانان به موسیقی ایرانی چه به عنوان نوازنده، خواننده و آهنگساز و چه به صورت شنونده یکی از پایه‌های ماندگاری و پیشرفت موسیقی وطن ماست. زیرا اگر جوانان دنبال کار استادان و پیشکسوتان را نگیرند و تجربه و دانش پیشینیان را با همت و نیروی جوان خود نیامیزند، امیدی به زنده ماندن و اعتلای هیچ هنری نمیتوان داشت. داریوش طلایی یکی از این جوانان است که سالها از خرمن استادان موسیقی ایران خوشه چینی کرده و امروزه که هنوز بیش از 26 سال ندارد، یکی از نوازندگان چیره دست تار به شمار می رود. داریوش طلایی از 11 سالگی به هنرستان موسیقی ملی رفت و نواختن تار را نزد هوشنگ ظریف، حبیب الله صالحی و استاد علی اکبر شهنازی آموخت و آنگاه در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل در رشته موسیقی ادامه داد و در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی به نوازندگی تار و سه‌تار و مطالعه و تدریس پرداخت و در محضر استادانی چون نورعلی برومند، سعید هرمزی، یوسف فروتن و عبدالله دوامی ردیف‌های مختلف و تصنیف‌های قدیمی را فرا گرفت و اکنون در دانشگاه تهران به عنوان مربی موسیقی به تعلیم شاگردان مشغول است. در برنامه امروز داریوش طلایی با نواختن پیش درآمد و رنگی از استاد علی اکبر شهنازی گوشه‌هایی از دستگاه سه‌گاه را به همراهی ضرب ناصر فرهنگفر برای شما می‌نوازد. Thank you. Thank you. حالا به ترانه گل باغ آشنایی ساخته مصطفی کسروی گوش میکنیم. مصطفی کسروی این آهنگ را بر روی غزلی از عراقی ساخته و شجریان آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران خوانده است. Yeah. جمله آثار دلانگیز شادروان ابوالحسن صبا، چهار مضراب‌های سگاه، ماهور و اصفهان اوست که هر کدام از شاهکارهای موسیقی ما به شمار می‌آیند. فرامرز پایبر، شاگرد و همکار استاد صبا این چهار مضراب‌ها را به هم آمیخته و با تنظیمی تازه اجرا کرده است. Thank you. چهار مزراب بهارمست همراه با چهار مزراب های معروف ماهور و اصفهان اثر استاد سبا را با اجرای گروه پایبر در مخالف سگاه شنیدید و به همین جا 109مین برنامه گلچین هفته به پایان رسید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار. اجازه بدید برنامه رو شروع کنیم، گرچه همواره اعتقاد داشتیم که شعر ترجمه شدنی نیست، ولی با شعری از داوود حیدر، یک شاعر بنگالی. نوسا سخن از بنگلادش و آوارگانی که در اونجا هستن بسیار می رود. بنابراین بد نیست شعر آنچنان والایی در و انسجامی در محتواش هست که وقتی به زبون دیگری برگردونده شده چیزی از اون کاسته نشده به اعتقاد من. به حال این شعر به همت اسفندیار بهار به فارسی گردانده شده است. عنوانش هست روزی هیچ کس دیگری را باز نخواهد شناخت. همه چیز می گذرد، روز روزی همه چیزها خواهد رفت، ما یکدیگر را باز نخواهیم شناخت. عشقی نامشخص و مردد بر جای خواهد ماند، همچنان که آرزوهای عمری بر گرده ابرها و آبی آسمان میرانند. حتی هنگام که چشمهای من به یکدیگر میافتد، یکدیگر را باز نخواهیم شناخت. حتی هنگام که از کنار هم گذر داریم، یکدیگر را نخواهیم دید. روزی تنها من با هم خواهند بود، روزی از ستیزهای زندگانی کنده خواهیم شد. ما صف خاموش رهروان را ترک خواهیم گفت و به سوی میلادی سرخ پیش خواهیم رفت و من تو را دیگر بار و دیگر بار آواز خواهم داد. بانگاه که تو پاسخی نگفتی، بدان سرزمین رویا خواهم رفت، جایی که ما رویاروی در وحدتی کامل خواهیم ایستاد. روزی تو من و آن چشمنداز زرین خواهیم رفت و با این همه کسی دیگری را باز نخواهد شناخت. Un brasement s'est levé aux couleurs d'incendie. À chaque cri vivant des grenades répondent. Homme de 50 ans, qu'avez-vous fait du monde? Regardez-le, l'enfant qui se dresse et qui dit جو. معمولا در لبنان، در شمال لبنان، جایی که کمتر درباره اون صحبت میشه، جایی که مرفه‌تر هستند، جایی که زیباتر هست، جایی که سرسبزتر هست، حوادث آنچنان سریع و زود و تند اتفاق نمیافتند مثل جنوب، به خاطر اینکه اونجا هم مرز با اسرائیل نیست، در جنگ نیست، اردوگاه های فلسطینیان در اونجا وجود نداره و هزار دلیل دیگه. ولی بر اساس گزارش هایی که از اون خبر دارید، از دو هفته پیش وقتی اون حادثه اتفاق افتاد، حادثه کشته شدن پسر فرنجیه، شمال لبنان زیر ضربین فسران حوادث جهان قرار گرفت.